نمایش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. جز به شادی نکوشید، مهربان یاران شعار همیشگی ما بوده و این شعار همیشگی سرزمین آریا بوده، سرزمین بزرگ و پهناور ایران. ایرانی بارها گفتیم از همون ابتدا جز به شادی نکوشیده، جز به جشن و سرور و دست تفشانی و پایکوبی نکوشیده. حتی در هنگامی که عزیزانی رو، مهربان یارانی رو از دست میداده، عنصر آریایی جشن میگرفته و شادی میکرده. پیش از این برای شما مهربان یاران گفتم که میترا در 7000 سال پیش نخستین اندیشمند و خردمند آریایی، وقتی که شروع کرد به تشکیلات دادن به نیروهای وفادار خودش، اومد اولین کاری که کرد زمان را آفرید. زمان رو میگن زروان نیز آفرید، ولی یادتون نره زروان نیز یه میتراس، زروان نیز یک زرتشته، تشت زرینه. میتراس مهر، سمبل و نشانه خورشید بر روی زمینه. وقتی که میترا پایه‌های نخستین تشکیلات خودشو گذاشت، زمان رو آفرید، اومد اینو تقسیم بندی کرد. اینو به بچه‌هاتون یاد بدید، تو مدرسه اینها رو بهشون یاد نمیدن. زمان رو که آفرید، روز رو تقسیم به شب و روز کرد، تاریکی روشنایی. بعد اومد روزهای هفته رو تقسیم کرد، گفت هفت روز رو هفته می نامی. پس از اون ماه رو گفت هر 30 روز رو یک ماه می نامی. پس از اون اومد فصل رو ساخت، فصل آفرید، فصل رو نشان داد، نمایش داد، معرفی کرد به مردم. بهار، تابستان، پاییز، زمستان. برای همینه که جشن‌های ایرانی مهربان یاران اعیاد میگن به تازی. اعیاد و جشن‌های ایرانی برخواسته از سه جایگاهه، از سه جایگاه برخواسته. یک جایگاه نخستش نجوم هست، نجوم، سیارات و ستاره هایی که بر محور خورشید روان و گردان و جاری هستند. محور دوم طبیعت، طبیعت. محور سوم تاریخ. نظر نجومی چون یک سال 12 ماه داشت، نخستین روز هر ماه رو میترا دستور داد جشن بگیرید. بعد هر روزی که با نام ماه هماهنگ میشد رو نیز دستور جشن داد. شد دو جشن در ماه. جدا از این که ناهید شید و آدینه را جشن هفتگی نهاده بود. پس از اون جشن دیگری رو بر اساس طبیعت آورد. چهار فصل سال، چهار تا جشن. پیش از این عرض کردم خدمتتون که در هنگام های دیر حتی چهار فصل رو چهار سال می گرفتن در سال، یعنی اول سال حساب می کردن. برای همینی که تو تاریخ ها بارها گفتن که فلانی مثلا 400 سال عمر کرد، 800 سال عمر کرد، 600 سال عمر کرد. وقتی میگن 400 سال عمر کرد یعنی 400 فصل، یعنی 100 سال. 600 سال که میگن یعنی 600 تقسیم بر 450 سال مثلا. چون اون موقع وقتی که جشن میگرفتن نخستین شب و یا روز هر فصلی رو یک سال هم حسابش میکردن تا هنگام حیات تاریخ. خب پس از جشن هر روز نخستین هر ماه و جشن توأم شدن روز ماه با روز شماره ای، جشن فصل ها به وجود اومد. نوروز جشن طبیعت بود، جشن بهار، جشن زیبایی و رویش هستی. بهار شد جشن نوروز، فروردینگاه. بعد از اون فصل، بعد از بهار تابستان میاد. میتونیم عقبی برگردیم از زمستان بشماریم ها، فرق نمی کن. تیرگان، جشن تیرگان، جشن زمستان، تابستان، جشن تابستان شد. بعد از تابستان مهر میاد، مهرگان، جشن مهرگان. افسانه‌شو گفتیم و دارید و میدونید، ولی یادمون نره که همزمان فصل سوم سال از ماه مهر آغاز میشه. و اما چهارمین جشن فصل، جشن یلداست. جشن یلدا چیه؟ جشن زایشه، زایش هستی، طبیعت. ولی گفتن زایش میتراست، جشن زایش مهر. ایزد مهر، خورشید توانا و توانمند، میترا و نشانه او بر روی زمین. میترا رو خیلی ها زن میپندارن، خیلی ها مرد. من همچنان که خدا رو در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، خدا رو زن دیدم. برای زنها و دختران آریایی ایرانی هم احترام بسیار بالایی قائل هستم. معتقدم که اصلا خدا رو ما اگه بخوایم روزی یک چهره بهش بدیم، چهره زن بشه. زیباتر از زن وجود نداره. چهره زن چهره خداوندی است. میترا نیز بحث میخوایم بکنیم، زن بودنش یه حسن، لطافت، خرد، نرمش، آسایش، همه اینها نشانه های بانوی آریایی است. حالا اونه کنار ندارن، غر نزنن این مردا تو خونشون، یا میگن نه زن ما اینطور نیست. تقصیر شما هم هست، زناتون اذیت میکنین. خب اونا هم چیز میشن، اگر نه دکتر زن آریایی رو ارزش و احترام و ارزش رو بگذارید، اون رو بفهمید، درک کنید، خداوند خانه و خانمان و زندگی است. میترا میتونه یه زن باشه. یلدا جشنیست که با بلندترین شب سال و آغاز زمستان آغاز میشه، جشن تولد میتراست. یلدا از زبان سریانی اومده، یعنی میلاد، یعنی کریسمس، میلاد. عربا که میلاد استفاده میکنن، مازایش رو. بعد اینجا دو نکته رو باید به اطلاعاتون برسونم مهربان یاران. یکی این که بسیاری از جشنهای آریایی ایرانی به اندیشه ها و فرهنگ‌های دیگه نیز نفوذ کرده و چون اونا ریشه آریایی هستن، اونا هم جشن میگیرن. دو تا اشکال داره، ولی یکی دو روز روزش فرق میکنه و یکی دیگه اسمش رو عوض کردن. از جمله کلیمیان هستن، کلیمیان که میدونین ریشهشون ایرانیه، آریایی هستن. هیتلر پدرسوخته رو ولش کنید که خودش هیچی نبود، اومد با این بهانه مردمی رو قتل عام کرد، اون رو رها کنید. ولی کلیمیان از دریای مازندران سرازیر شدن، یکی از قبایل آریایی هستند. بر همین اساس همه جشنهای کلیمیان جشنهای ایرانیه. همه جشنهایی که ما میگیرن اونا میگیرن، ولی با یک اسم دیگه. جشن مهرگان ما رو اونا میگیرن به عنوان اول سالشون. حالا یکی دو روز عرض میکنم اختلاف داره، اونا جشن سالای کبیسه است و این مسائل دیگه، اون وارد بحث شاله نمیخوام بشم. همین جشن یلدا رو اونها میگیرن با عنوان هنوکه. جشن سیزده بدر رو ما رو میگیرن با عنوان پسح. همه جشن های آریایی رو اینا دارن، حتی سمبولاشون اینا رو ما قبلا گفتیم نوشتیم دیگه، باید بخونین مطالعه کنین. حتی تمام سمبول هایی که اینا دارن سمبولاشون سمبول های آریایی ایرانیه. متوجه میشین؟ نوح جمشیده، ابراهیم زرتشته و و و. حالا واردی بحثی میخوام بشیم، خودش بحث دیگه. حالا بعد از اون مسیحیت نیز اکثر جشن هایی که داره باز مال ما ایرانی هاست، آریایی هاست. اینا رو وقتی به خارجی ها یعنی به غیر ایرانی ها میگید، این کتاب رو ما در آوردیم Persia 7000 years civilization of civilization و Persia 7000 years civilization، هم به زبان فارسی هم به زبان فرانسوی هم به زبان انگلیسی. کتاب اسناد رو داره، میتونید به اینا نشون بدید که نگن ای بابا همه شما گین که همین چیز از ایرانه. که پیش از این من بارها عرض کردم که خود عیسی مسیح با اینکه یهودی است، فرزند بانو مریم هست. بانو مریم یک شخصیت بزرگی است. اصلا مادر عیسی رو باید در موردش کتاب ها نوشت. اصلا یه افسانه ای خودش. چون اونه که میاد عیسی مسیح رو میسازه. همچنان که حالا نمیخوام مثال بزنیم، آره اون مریم شخصیت بسیار بزرگی است که میاد عیسی رو میسازه. از 13 سالگی ایرانی‌ها بهش بورس میدن، همین مجوسان در انجیل اومده. مریم بدون شک با ایرانی‌ها در تماس بوده، چون قبل از اون الیزابت که به گونه ای مادر مریم بوده و مریم اونجا کار میکرده توی اون معبد و غیره، اون الیزابت همسر زکریا نیز با ایرانی‌ها در تماس بود. اینا رو قبلا ما گفتیم. میدونید که پیش از این که عیسی مسیح پیامبر بشه، زکریا فرزند دیگه داره به نام یحیی. یحیی اسم تازیشه، اسم خارجی ها میگن، این فرانسوی ها و انگلیسی زبان ها که میگن، انگلیسی ها میگن جان، جهان، فرانسوی میگن جان. اینو قبلا گفتم در بحث دیگه، ولی تکرار اینا هیچ ایرادی نداره، چون میدونم خیلیتون هنوز نشدیدین، برای خیلیتون تازگی داره تکرار میکنیم. ولی سیاوش اوستا اینا رو خوب واسادیم گفته و خوشحالم که دیگران هم تکرارش میکنن. الیزابت فرزندی داره به نام جهان، اسمشو میذاره جهان که انگلیسی زبان میگن جان، اچ رو میذارن. فرانسوی اچ رو برای جان نمیذارن، میگن جان. افراد قبیله الیزابت همسر زکریا که زکریا رئیس معبد اورشلیم هست، میگن تو چطور میخوای اسمی به بچت بدی که برای قبیله ما ناشناست؟ میگه ولی من دارم میخواد فرزندم رو ناجی جهان بنامم، جان. دیگه ناجی جهان، جخت میگه جان، جهان یعنی ناجی جهان. حالا ناجیش نمیگه، یعنی دنیا رو بیاد نجات بده، مهدی باشه. چون یهودی ها همونطور که عرض کردم خیلی از چیزاشون از ما ایرانی ها گرفتن، آریایی ها گرفتن، از این میترا گرفتن، از این زرتشت گرفتن. اونا هم به سوشیانت و ناجی معتقد بودن. خب این جان جهان که به دنیا میاد، اسمشون رو میذارن یحیی، غسل تعمید میده. اینا رو به بحثی جدا کردیم دیگه، اونا رو باید برید مراجعه کنید. روی سایت اینترنتی ما مهر تیوی هست، اینا رو میتونید هم ببینید هم بشنوید هم بخونید، مقالش هم هست، دیگه واردش نمیشیم. اما یحیی موفق نمیشه در انقلاب، عیسی میاد جاشو میگیره. عیسی توسط مریم، بانو مریم که رفته با بورس ایرانی ها، با مجوسان ایرانی، اندیشمندان ایرانی بهش بورس دادن، رفته مصر و ایران و کشمیر تحصیل کرده، برگشت اومده. بر همین اساس عیسی مسیح نیز باز مثل این که میگم کلیمی ها با ما نزدیکی فرهنگی دارن، عیسی مسیح نیز اصلا فرزند ایران و آریاست. یه سوشیانته، یه آموزش یافته مکتب میتراست، یکی از رهبران بزرگ آیین میترا بوده که از ایران میاد که یهودی ها رو از دست روم نجات بده. بر همین اساس باز این آیین میترایی که اومده بوده توی غرب، توی اروپا نفوذ کرده بوده و همه جا رو گرفته بوده، 300 سال بعد از زایش عیسی مسیح وقتی میاد جایگزین میترائیسم میشه مسیحیت، تمام اعیاد و جشنهای میترائی گرفته میشه ولی با نام مسیحیت، از جمله کریسمس، از جمله جشن یلدای ما میشه کریسمس. اینا حالا سه روز از اختلاف داره، یادتون نره اینها اون اختلافات واسه خاطر اینه که بعضی ها تقویم نگاران بر اساس سالهای کبیسه شعورشون نرسیده، یه تحولاتی رو که باید انجام بدن، حالا باید نمیخواه باید بس بشیم از نظر نجومی، انجام ندادن. این سه روز حالا اختلاف، چهار روز اختلاف داره و چون بارها گفتم بازم میگم، چون اصلا اسم ماهای نه اشتباهه، اسم ماهای نه مهربان یاران اشتباهه، ماه دسامبر دیس یعنی ده، یعنی دیزیم باید باشه، نه که دوازدهمین ماه نوامبر، نویم نه، نهمین ماه سال باید باشه، نه که یازدهمین، همش اشتباهه. حالا سه روزم که اشتباهه، اشتباهه مثل که اسمای ما رو که نه که بلد نیستن، اصلا اسمای ما رو بنویسن که امام رو می‌نویسن ایمان، حسن رو می‌نویسن حزن، اچرم که فرانسوی‌ها نمیتونن بخونن، اونم که یک چیز دیگه. حالا بر همین اساس دو سه روز اختلاف شما رو دلخور نکنه، یا مثلا اگر میترا رو اینا میان یه فرانسوی یه اچ بهش میذارن برای میترا، و انگلیسی زبان رو نمیذارن میگن این نکنی اون میترا اون نیست، نه آقا همونه، مثل ما که وقتی که سیاوش اوستا، خب اسم دیگه ما عباسیه، عباسی وقتی با یه اس نوشته شده به سبک انگلیسی میگن این عباسیه که عباسی نیست که اصلا، حالا مثلا چون اینا عباسیان رو میشناسن تو تاریخ، حالا ما که میدونیم خودمون چی هست، این جشن یلدای ما تبدیل میشه به جشن کریسمس، زایش مسیح یعنی زایش میترا میشه اون. و تمام اعیاد دیگه دین مسیحیت مال ما ایرانی هاست که اینا رو در کتاب ایران با بیش از 7000 سال پیش تمدن به سه زبان شرح دادیم. حالا بعد از این جشن های فصلی و ماهی و اینا که داشتیم و توضیح دادم خدمتتون، چون امروز داریم در مورد جشن های ایرانی صحبت میکنیم، جشن های آریایی، حالا از گاهنبارها نمیخوایم سخن بگیم، گاهنبارها باز خودش جایگاه خاصی داره، تو کتاب آیین اوستا اینا رو شرح دادیم. این جشن هایی که الان رایج هست و شما ایرانی از هر دین و آیینی باشین میپذیری نه، چون گاهنبارها رو زرتشتی ها جشن میگیرن، حالا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، به گونه دیگه بعضی از سرزمین های آریایی نیز جشن میگیرن، ولی این جشن های مشهور رو امروز خواهیم صحبت کنیم. از جمله این جشن ها جشن سیزده بدره که سیزدهمین روز ساله و همه میرن به سیر گشت و گذار در دشت و دمن و چمن. کتاب ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن، یک اثر جالب و خواندنی از سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی. در پی مشکلات کنونی ایران و جهان، در مدرسه، بازار، دانشگاه و محل کار بسیار مورد پرسش و سرزنش دیگران قرار می‌گیریم. به جای جار و جنجال و بحث‌های پایان ناپذیر، یک کتاب پرارزش و خواندنی از فرهنگ، تمدن، هنر، اندیشه، ادبیات و توریسم ایرانی را به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و فارسی به دوستانتان و یا حتی دشمنانتان هدیه بدهید تا مشکوکین و دشمنان را نیز با خود دوست کنید. پرس 7 میلیون دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization. کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. یکی را مرسه جو، یکی را مرسه جو. حبیب ما. چشمم ز گریه تر کن، ناله سمر کن، ناله سمر کن، ناله سمر کن. امشب در خدمت جناب آقای دکتر عباسی، دبیر محترم انجمن فرهنگی فرانسه. خدمت شما آقای دکتر، سلام علیکم. درود بر شما خانم، حالتون چطوره خانم اکمن؟ سپاسگزارم، ممنون. از برنامه های هفتگی انجمن چه خبر؟ برنامه که فراوون هست، میدونید که امشب، میدونید که شب بسیار بزرگی است، مهمترین مسئله شب جشن چهارشنبه سوری است که امشب هست و این جشن های ایرانی رو میدونید که از سالها پیش در خارج از کشور هموطنانمون خیلی بهش علاقمند بودن و این رو برگزار میکردن، به ویژه جشن چهارشنبه سوری که امشب این جشن نه تنها در پاریس و فرانسه بلکه در سراسر جهان و به ویژه در ایران عزیزمون برگزار میشه. یادگاری است کهن و بسیار دیرین از هزاران سال پیش. میدونید که من یک مژده و یک هدیه امشب بدم به شنوندگان مهربان شما و ریشه این چهارشنبه سوری رو بگم که تاکنون چندین مورد جاهایی نوشته شده، گفته شده که درست نبوده و ریشه جشن چهارشنبه سوری میدونید که برمیگرده به سیاوش. سیاوش رو در شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی دربارش صحبت میکنه و بهش مظنون میشن، یعنی سوداوه توطئه علیهش میکنه. بعد برای اینکه بیگناهی خودش رو ثابت بکنه به پدرش پیشنهاد میکنه که از آتش بگذره و اگر از آتش سالم اومد بیرون، پاکدامن هست سیاوش و کار خطایی نکرده. من دعوت میکنم که مهربانیاران حتما شاهنامه رو بخونن، به ویژه این قسمتش رو. زندگی سیاوش برای ما خیلی درس داره و در همین جاست که وقتی که سیاوش از آتش به سلامتی میاد بیرون با سوار، با یک اسب داشته، اسب سیاه تازی بهش میگه شاهنامه، از سالم از توی آتش میاد بیرون، پدرش بسیار شادمان میشه از این قضیه که پاکدامنی فرزندش ثابت میشه و دستور میده که سه شب، خانم محمدی عزیز، سه شب جشن بگیرن و سه شب شادی بکنن و سه شب آتش بیافروزن و از اونجاست که جشن چهارشنبه سوری مد میشه، به خاطر اینکه اون در اون هنگامه این سه شنبه شب بوده و سه روز به نوروز باقی مونده بوده و تا نوروز رو پادشاه دستور میده که جشن بگیرن و از آتش پریدن. میدونید که ایرانی ها آتش رو بسیار محترم میشمردن و پرستیدن آتش به عنوان سجده کردن و عبودیت آتش نبوده. میدونید که پرستیدن از پرستاری میاد، یعنی آتش رو ایرانی ها به عنوان مظهر و سمبل حیات بخش همواره روشن نگه میداشتن و پرستاری ازش میگرده، یعنی پرستیدن به معنای عبودیت نبوده و نیست، به معنای پرستاری کردن ازش هست. یعنی همواره آتش رو فروزان نگه میداشتن به خاطر یادگار از خورشید، به خاطری که میدونید همه علما و دانشمندان جهان میدونن حیات بشر بر روی کره زمین از خورشیده. اگر خورشید روزی نباشه، حیات روی کره زمین از بین میره. بر همین اساس آتش به عنوان سمبل و نشانه پاکی، مهر، عشق، دوست داشتن، شفافیت، روشنایی، دیدن سمبلی بوده که ایرانی‌ها از دیرباز پرستاری می‌کردن. و بعد اونجاست که از آن شب هنگامی که سیاوش سرفراز از آتش بیرون میاد و سه شب جشن گرفته میشه تا نوروز، از آن هنگام است که جشن چهارشنبه سوری رو ما برگزار میکنیم. میدونید که سور دادن، سور یک واژه پارسی است که در سانسکریت هم ازش استفاده میشه. سور یعنی میهمانی، یعنی شب میهمانی بوده که چهارشنبه، میدونید، واژه‌ای است که بعداً وارد زبان ما شده، تیرشید بوده، روزها با تیرشید خونده می شده، یعنی چهارشنبه می شده تیرشید. این نوع نام ها را بانوی مهربان من به اطلاع شما برسونم که یعنی بر اساس هفت اختر شمردن نیز از ایران بوده که به اروپا اومده. انگلیسی زبان ها، یونانی زبان ها، فرانسوی زبان ها وقتی میگن ساندی، ماندی، ترزدی، این بر اساس هفت اختری است که ایرانی ها از 7000 سال پیش بهره می بردن. شنبر می گفتیم کیوانشید، مهرشید، محشید، بهرامشید، تیرشید، اورمزشید و ناهیدشید که چهارشنبه تیرشید بوده و در شبانه بهرامشید یعنی سه شنبه آن پیروزی برای مهربانیار سیاوش پیش میاد و اون جشن گرفته. از آن هنگام ما همواره ایرانی ها هزاران هزار سال هست که شب سه‌شنبه شب رو جشن میگیریم و از آتش که میپریم، یعنی این که هرچی اندوه و غم و ناراحتی و عذاب و بدبختی و بیچارگی است که همه اینها نشانش زردی روست، زردی رو میدیم به آتش و از آتش حرارت، گرمی، سرخی، انرژی رو میگیریم تا این که فردای بهتری داشته باشیم. نازنین من و من خوشحالم که نوروز 7028 آریایی رو، میدونید که ما این سال در سال 7028 آریایی هستیم، به همه شما مهربانیاران، به تمام شنوندگان ناظرینتون شاد باش بگم و آرزو کنیم که ایران همواره در جهان سربلند باشه و عنصر ایرانی همواره درفش خرد و خردگرایی رو برافراشته داشته باشه و جشنهای خودش رو به بهترین نحو انجام بده.